Estem a Musicòpolis, la capital de la música, les novetats discogràfiques, les cançons que ens arriben a través d'aquesta sintonia. Des del seu darrer compacte, Teenage Dream, aquesta cançó enregistrada a Los Angeles, als Estats Units, i publicada el dia 21 de novembre. Katy Perry, amb el seu senzill The One That Got Away, el que va marxar. I des de l'àlbum 50 Años Somos Jóvenes, continuen els duos del Duo Dinámico amb altra gent. En aquest cas, Resistiré, al costat de l'Alaska. Rafael Corbia, Musicòpolis, al vostre costat. Thank you. Seguiu al costat de Musicòpolis de la capital de la música presentant el més nou de Cooper, Mi Universo, enregistrat a Londres i també llançat al mercat discogràfic doncs tal dia com aquest dimarts 22 de novembre. Alejandro Díez a la composició d'aquest tema anomenat Arizona. Una de les bones formacions que ens arriben des de l'estat espanyol es diuen OK Corral, presentant nou disc. Es diu Mil Corazones i una de les cançons compostes, totes elles originals, d'Antonio Tijuana. La cançó que porta el nom de Mil Amores. Diez caminos contigo quiero explorar. Diez caminos imposibles de olvidar. Destino contigo descubrir y en un segundo sentir que quiero ir. Diez palabras para poderte contar. Diez instantes difíciles de expresar. Un poema para poder compartir lo que en un libro escribir. Todo el amor que siento lo tengo que repartir. Si tomo lo que necesito, poco me queda que compartir. Dame de tu amor mi vida, quiero sobrevivir. Solo si tú me ayudas, podré quererte hasta el fin. L'excel·lent veu de la Beatriz amb aquesta formació OK Corral, Mil Amores, composició d'Antonio Tijuana. Ens anem cap a una petita població gironina, una població que és Montfullà. Allà hi trobem una cantant que és meravellosa i que es diu Tati Cervià. Diu La Papallona és una de les cançons extretes amb aquest estil que ella sempre ens aporta, bossa nova, jazz, minimalista. La Tati Cervià, és meravellosa la seva música, són cançons com aquesta. Diu La Papallona. Papallona encisadora, jo lleugera i voladora, tendrament en dia bo, vaig de l'una a l'altra Kingdom plans. Go we dance on the floor in a round. So take my strong advice, just remember to always think twice. Don't think twice. She told my baby, dance to three. As you look at me, then show the photo. My baby cries, eyes work like mine. Go and dance on the floor, in a round, baby. People always told me, be careful what to do, and don't go around breaking your girl heart. But you came and stood right by me, then the smell of a sweet perfume. This time I must assume, she called me to a room. Yeah, Billie Jean, not my lover. She's just a girl who thinks that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. By me, then the smell of a sweet perfume. This time I must assume she called me to a room. Yeah, Billie Jean, not my lover. She's just a girl who thinks that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. Així hem escoltat el més nou de la Tati Cervià, des de Montfollà, d'aquí Girona, i també aquest tribut, un àlbum de tribut a la música de Michael Jackson, un tribut acústic, una banda que s'ha ajuntat per portar-nos aquestes creacions. L'han enregistrat a Mataró, Acoustic Tube Band, amb la seva versió acústica del Billie Jean. Com dèiem, el més nou d'Anna Belén també obre les portes a través de Musicopolis, a través de l'àlbum A los hombres que amé. Ens porta la cançó Les 4 i 10. Bien. foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora. Les 4 i 10, el més nou d'Anna Belén. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, i també us presentem el més nou de Miquel Erentxun. Des de l'àlbum Si te vas, ens condueix la cançó anomenada així mateix, en format de single. Tot això també es troba amb l'àlbum 24 golpes. Miquel Erentxun, una de les millors veus del panorama musical d'aquest país en els darrers anys.